Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Nuray Aydınoğlu hocam ve ben Gürhan Ertür sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Faks numaramız gene alan kodu 212-232-3219. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının bir kısmının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde acikradyo.com.tr adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Arzu ettiğiniz takdirde kopyalamanız da mümkün. Efendim, bugünkü programımızın destekçileri Yamaç Güldal ve Selçuk Özdil'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bugünkü konuğumuz ise Profesör Doktor Haluk Özener. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Hoş bulduk efendim. Merhaba. Hocam merhaba, nasılsınız? Evet, hoş bulduk. Evet, Haluk hocamızı tanıtırsak, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda Jeodezi Bölümü Başkanı. Evet. Eksik bir şey bıraktım mı Nuray hocam? Hayır, bırakmadınız. Haluk hoş geldin. Hoş bulduk hocam, merhabalar. Haluk Bey bizim genç nesil profesörlerimizden. Ben girdiğimden beri onu yani 20 yıl değil mi? Hemen. Evet, 20'yi geçti hocam. 20'yi ben geçti. 88'de tabii, asistan olmuştum. Yani ben girdiğimde asistandın sen herhalde. Evet. 92'de katıldığımda. Evet. O 20 yılı gerçi ben göremiyorum ama. Evet. Haluk Bey bugün kamuoyunda pek iyi bilinmeyen, çok iyi tanınmayan jeodezi bilim dalını hem tanıtması için hem de jeodezinin özellikle depremle ilişkisini ortaya koyması bakımından rica ettik. Kırmadı sağ olsun teklifimizi, bize bugün katıldı. Jeodezi işte yer ölçü bilimi diyebiliriz. Yani jeo yer değil mi? Ölçü de, jeodezi de ölçü. Ölçü. Bunun tabii depremlerle, depremlerde de deprem sonucu olarak bir yer hareketi. Bugüne kadar işte jeofizikçi arkadaşlarla, jeolog arkadaşlarla, deprem mühendisliğiyle uğraşan arkadaşlarla bu programda pek çok kişi, pek çok kişiyle konuştuk. Onların katkıları oldu ama ilk defa sanıyorum bir jeodezi uzmanını dinlemiş olacağız. Ben de zaten bunu biraz düşünerek, bu farklılığı gördüğüm için Haluk Bey'i davet ettim. Evet Haluk, şöyle bir tanımlar mısın? Önce istersen genelde başlayalım. Jeodezi genel olarak nedir? Hangi uygulama alanları var? Bilimsel, diğer bilimlerle olan ilişkileri ve tabii ondan sonra da özellikle jeodezinin deprem olayındaki yeri nedir? Ne tür araştırmalar, ne tür uygulamalar yapılıyor? Sırayla dinleyelim. Peki, tekrar çok teşekkürler. Beni bugün buraya davet ettiğiniz, ağırladığınız için ve jeodezilere fırsat tanıdığınız için diyelim. Öncelikle jeodezi bilimi nereden geliyor? Biraz ondan bahsedelim. Yani Türkiye'de jeodezi eğitimi nasıl veriliyor onu söyleyelim. Türkiye'de jeodezi ve fotogrametri mühendisliği, harita ve kadastro mühendisliği ya da harita mühendisliği olarak bilinen, son yıllarda da geomatik mühendisliği olarak adlandırılan yeni trend ismiyle bir bilim dalının mensubuyum. Bütün bu okulları bitirdikten sonra da TUMOB'a bağlı harita ve kadastro mühendisleri odasına üye oluyorsunuz. Yani evet, isimler farklı, oda da farklı ama yaklaşık aynı eğitimi veriyorlar. Aslında çok fazla alt kolları var. Yani ana bilim dalları var. Jeodezi bunlardan bir tanesi. Uzaktan algılama, fotogrametri, coğrafi bilgi sistemleri, kartografya, kamu ölçmeleri, kadastro gibi farklı farklı çalışma alanları var mesleğimizin. Ben de üniversite mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandidra Sayısı ve Deprem Araştırma Enstitüsü Jeodezi Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitime başladım. Evet. Biz daha çok Kandili'de bulunmamız sebebiyle mesleğimizin depremle olan ara kesitine üzerine çalışmaktayız. Jeodeziye gelirsek de sizin de tanımladığınız gibi jeo yer, dezi ölçme, yer ölçümü, yerin modellenmesi, üç boyutlu modellenmesi, gravite alanındaki değişiklikler, deformasyon konularında uğraşlar veriyoruz. Yine Kandilli'deki bir anabilim dalı olmamız sebebiyle de daha çok depreme yönelik kabuk deformasyonlarıyla uğraşıyoruz. Evet. Bunu yaparken hangi teknikleri kullanıyoruz? Yani ben ilk mezun olduğum yıllarda yersel gözlem teknikleri vardı ki bunlar modernize olmuş yersel gözlem teknikleri diyelim. Elektronik uzaklık ölçerler, açı ölçerler ile herhangi bir noktada meydana gelen üç boyutlu nokta değişimini, yer değiştirmesini, dolayısıyla oradan hız alanını tespit ediyoruz. Yani bunu yapmak için nelerimiz var bizim? Yer kabuğunun üzerine sağlam zeminli yerlere tesis edilmiş noktalarımız var. Ki bu noktaların çoğu pilye şeklinde tesis ediliyor. Birçok askerlik yapan kişiler, topçular daha çok hatırlarlar pilye nedir falan, nokta koordinatları. Bu noktalardaki değişimleri... Yani zamana bağlı, olarak belli aralıklarla veya sürekli olarak ölçüp ondan sonra onların hızını. O deformasyonların yani... Yer değiştirmesi zamana göre değişimini. Evet. Dolayısıyla aslında dört boyutla ilgileniyoruz biz. Yani evet. X, Y, Z artı zaman. Evet. Şimdi bunu önceden çok kısıtlı imkanlarla yapıyorduk. Nasıl yapıyorduk? Noktalara ulaşmak zaten zor. Çünkü yani noktaların birbirini görmesi lazım. Dolayısıyla noktalar, istasyonlar böyle çok hakim tepelerde oluyordu. Birbirlerini görmek zorunda. Noktanın bir tanesine çıkıyorsunuz diyor, diyelim ki 10 tane istasyonunuz var. O istasyonların hepsi birbirini görmek zorunda. Noktalardan uzaklık ölçmesi yapıyorsunuz. O sırada atmosferik parametreler almanız lazım. Yani ıslak sıcaklık, kuru sıcaklık, basınç almanız lazım. Ve çok emek yoğun işler. Bu eskiden dedi. Ne zamandı mesela? Yani eskiden derken, yani tarih çok şöyle. Çok eski değil herhalde. Şimdi benim asistanlık zamanımdan bahsedeyim. yani şunu vurgulamak bu arada lazım. Teknik o kadar, teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki. Alanlarda da eminim öyle tabii. Bizim alanımızda da öyle. Her alanda öyle. Evet. Ama dışarıdan görebildiğim kadarıyla, ben tabii bu konu uzmanı değilim ama özellikle sizin alanınızda teknolojinin gelişimi herhalde tabii çok etkiledi. Çok, mesleği, bilimi çok etkiledi. Çok etkiledi. Değiştirdi. Dediğiniz gibi teknolojideki hızlı değişim ister istemez bizim mesleğimize de çok hızlı girdi ve hem çalışma alanlarımızı genişletti, evet, hem de uygulanan tekniklerde çok büyük farklılıklar oldu. Yani bunun aslında ilk sinyalleri GPS'in gündeme gelmesiyle başlıyor. Evet. Evet. Yani GPS Global Positioning System ya da işte küresel konumlama sistemi olarak adlandırımız. İlk olarak da işte 80'li yıllara doğru gelişimi olan ve Amerika Savunma Bakanlığı'nın diyelim aslında askeri amaçla ürettiği, evet, gökyüzünde belli yüksekliklerde yani 20.200 kilometre yüksekliklerde dolaşan yörüngelerde dolaşan GPS uyduları, bu uyduların yörüngeleri belli olduğu için yani hangi dakika hangi saniye nerede ve bunlar da zaman sinyalleri yolluyor. Zaman ve konum sinyalleri yolluyor yeryüzüne. Sizin elinizde de bir cihaz var. Nasıl şu anda en küçük cep telefonlarında bile olan veya 100 dolara satılan GPS aletleri, hatta bazen promosyonla 100 liraya satılan GPS aletleri bulunduğunuz yerin koordinatını çok yani diyelim desimetre hassasiyetine ya da birkaç metre hassasiyette elde edebiliyorsunuz. Bunlar sizin yönünüzü bulmanızı sağlıyor. Biz de onların çok daha hassaslarıyla, yani bu GPS sistemi çıktıktan sonra yani 100 dolarlık değil de belki 15 bin, 20 bin dolarlık aletlerimizle bulunduğumuz yerin koordinatlarını çeşitli ölçme teknikleri de uygulayarak milimetre hassasiyetinde, 1-2 milimetre hassasiyetinde konum ve koordinat belirliyoruz. Yani neye döndü? Şöyle bir örnek vereyim. Eskiden biz hocam ilk Kandilli'ye geldiğimiz zaman biz 3 hafta araziye çıkardık. Evet. Akşam 5'ten ertesi sabah 7-8'e kadar çalışırdık. Çünkü gece çalışmak lazımdı. Atmosfer dingin olsun, refraksiyon etkileri azalsın diye. Çevre etkileri azalsın. Oysa ki şu anda çok basit olarak elinize bir aleti alıyorsunuz. 7 gün 24 saat yağmur yağıyormuş, kar yağıyormuş, hiçbir şey değişmeden aleti. İşte Haluk şeyi hatırlıyorum. Neyi hocam? 90'lı yıllarda yani 90'ların ilk yarısında olsa gerek. Bu GPS aletleri çıkmıştı ama Türkiye'de falan tek tük vardı. Hatta sanıyorum Amerikalılarla bir proje çerçevesinde Aykut falan da belki tabii. siz de işin içindeydiniz. Tabii. Ama benim bildiğim şey şuydu. Kandili'de benim odamın karşısında hani orta düzlük vardı. Orada bir alet konuyordu ama yazın o sadece. Çünkü o şeydi. O kadar pahalıydı ki o aletler. Tabii. Yani belli bir süre durabiliyordu. Devamlı değildi. Tabii. Yani bunun çok haklısınız. Yani, onu gayet iyi hatırlıyorum. Yani 93-94 falan olması lazım. Şöyle hocam. Dediğiniz gibi aslında bizim de yani Türkiye'nin GPS'le tanışması aslında dediğiniz gibi 80'li yılların sonlarına da doğru evet. denk geliyor. Evet. Daha çok işte MIT ile olan çalışmalarımız, rahmetli Aykut Hoca'nın onun ilişkileri, bilimsel evet, çalışmaları, evet, ortak evet. çalışmaları. Bizde Doğu Eastern Mediterranean Project diye bir proje vardı. Evet. Biz de o projenin bir parçası. Yani ben de işte ilk asistanlık zamanımda biz de arazilere çıkıyorduk. GPS ile gözlemler yapıyorduk ama dediğiniz gibi hiç şeyimiz yoktu, aletimiz yoktu. Aletler Amerika'dan gelir. Ölçülür ve aletler geri gider. Yani birkaç aylık falan. Tabii şeyler. Tabii yani sadece o bir yaz mesela ölçü falan. Sezonunda. Ülçesi. Herhalde ama, çok pahalıydı değil mi? Yani şöyle hocam onun yani nedeni birkaç nedeni var. Bir aletler pahalıydı tabii. Yani diyelim ki tanesi 50 bin dolar gibiydi. 40-50 bin dolar. İki hocam sanırım biraz da şey bizim imkanlarımız o kadar iyi değildi. İyi yani değil. Kısıtlıydı. Yani her ne kadar bazen şikayet etsek de hocalar olarak imkan yok falan desek de aslında çok önceye göre bizler genç nesil çok daha şanslı. Bu çok doğru bir şey söyledi Haluk. Hakikaten şu 20 yıl içinde benim de gözlediğim, ben Kandilli'ye ilk girdiğimde hani Kandilli'ye devlet her zaman müzahir olmuştur. Evet. Yani ama yine de ilk yıllarda yani işte aletleri yenilemek bakımından vesaire falan belli sıkıntılar vardı. Yani işte bütçe almak için. Fakat yani bunu da kabul edelim. Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri giderek bu alanda çok daha büyük imkanlar sağladılar. Genel olarak zaten yani bunu söylemekte bir şey yok. Bir haksızlık olur. Yani bilime verilen destekle birlikte özellikle bu alanlarda ekipman desteği, işte mali destek vesaire eski oranda tabii çok arttı. Yani, teknolojinin önemi de kavrandı tabii evet, ki. Yani tabii yani şimdi en de sonunda bu iş para biraz şey. Evet. Yani şu var tabii yani şimdi, aletler ucuzladı işte GPS'ler bilmem. Yani Türkiye'de tabii fonların da biraz artmasıyla alınabilecek, sahip olunabilecek düzeylere geldi. Yalnız onlar değil bir sürü başka aletler de öyle. Bilgisayarlar da öyle bakarsınız. Çok ucuz. Tabii yani. Tabii. O iki olay birbirine hem ucuzladı hem de bizim imkanlarımız artınca. Yani biz Türkiye'de bugün sanıyorum teknolojiyi yani teknoloji alet tarafını, hardware tarafını iyi izleyebilen bir duruma geldik. %100 doğru mu söylüyorsun? %100 iyi evet. izliyoruz hocam. Evet. Yani şöyle bir örnek vereyim. 17 Ağustos deprem oldu. 18 Ağustos'ta biz arazideydik. Evet. GPS ekibi olarak. Nasıl araziydik ama bizim imkanımız yoktu. Evet. Bu ortak çalıştığımız ekip, Amerikalı ekip, Amerika'dan ertesi gün uçağa atlayarak ve yanında da çok iyi hatırlıyorum 50 bin dolarlık bir bütçeyle Türkiye'ye geldiler ve biz bakın o kampanyaları depremden sonra böyle 3 aylık arazi çalışmalarını o 50 bin dolarla yaptık. Dolarla çünkü yaptınız. Bizim hakikaten onun için hazırda sıcak bir paramız yoktu. Bir evet. projemiz yoktu. Ama evet. şimdi ben bugün görüyorum. Bugün o gün bize o parayı getiren hoca, araştırmacı bugün bizim davetimizle yani bizim TÜBİTAK'ın desteğiyle, üniversitenin imkanlarını kullanarak şu anda 2-2,5 aylığında Kandilli'ye geldi. Kandilli'ye geldi ve bizle çalışıyor. Yani devir evet, çok değişti. Evet. Yani alet ekipman ihtiyacımız şu anda yok. Aslında know-how'umuz da çok iyi. Teknolojiyi takip edebiliyoruz. Uluslararası konferanslara çok sık çıkabiliyoruz. Dolayısıyla çok evet. büyük ilerleme kaydetti. Pozitif gelişmeler bunlar tabii. Jeodezi olarak yine bir iki şey daha evet, söyleyeyim. Yani GPS'ten bahsettik. Bu arada da başka yani bunlar uzay teknikleri. Uydu jeodezisi. Evet. Yine en son yıllarda şimdi GPS'e de iki boyutumuz daha X, Y koordinatı diyelim. Daha hassas elde edebiliyoruz ama yükseklikle ilgili bazı sıkıntılarımız var atmosferden dolayı. Yani o yukarıdan gelen sinyallerin gelirken gecikmesinden falan dolayı. Bir başka teknik daha var. INSAR ve SAR teknikleri. Yani interferometrik sentetik aperture radar, sentetik yapay açıklıklı sentetik radar tarzında bir şey. Evet. Uydular var gökyüzünde. Bunlar da Avrupa'daki belli başlı uzay ajanslarının yine yolladıkları radar uyduları. Evet. Onlardan aldığımız şeylerle de uzaktan algılama verileriyle de diyelim. Üçüncü boyutu alansal olarak deformasyonu tespit etmemiz mümkün. Evet. Yani ve bu imkanlarda bizim kendi uydumuz yok. Türkiye'nin uydusu yok ama bu verileri çok rahatlıkla bir satın alabiliriz. İki, ikili anlaşmalardan dolayı veya kurumsal ilişkiler dolayısıyla bu verileri elde edip bu verilerle birlikte çalışma yapma şansımız var. Satın almak isteseniz pahalı mı yani şeyler? Görüntüler var, çerçeveler var. Yani görece hocam yani evet. 20 sene öncesi pahalıydı diyelim evet, ama bugünkü imkanlarımız hakikaten iyi ve kıyasladığımız takdirde yani, erişilebilir datalar. Erişilebilir, yani, erişilebilir datalar evet. Ve özellikle de bazı şeyler var. Özel projeler var diyelim. Mesela SuperSize diye bir proje var. Geo'nun altında Global Geo'nun altında SuperSize diye bir birim var. O birimde gönüllü olarak uzay ajansları sismik diyelim tehlike olan bazı bölgeler SuperSize olarak tanımlanıyor ve o bölgeye ait veriler ücretsiz olarak bir havuza atılıyor. Siz o havuzdan o verileri alarak bilimsel çalışmalarınızı kullanabiliyorsunuz. Çok yani güzel. Şu anda da Türkiye onun bir üyesi. SuperSize'ın yani temsilcilerinden bir tanesi benim. Bu SuperSize'ın altında çok ciddi bir enstitümüzde yürütülen bir MarSite projesi var. O projede de çok büyük imkanlar var. Şunu söylemek istiyorum tekrar. Donanım olarak da, bilgi birikimi olarak da çok iyi yerlerdeyiz. Zaten bulunduğumuz ülkede bir doğal bir laboratuvar. Evet. Yani bildiklerimizi uygulayacağımız bir evet. alan da var. Onun için yer bir de bütün dünyanın da ilgi duyduğu, Bir yer. Evet. Dolayısıyla yani bilim yapmak için her şey var Türkiye'de. Yani jeodezi biliminde yapmak için ve evet. mesleğimizi evet. uygulayacak her türlü imkanlar var. Özellikle evet. 99 sonrasında laboratuvar haline geldiğini söyleyebilir miyiz Türkiye'nin bu anlamda? Evet. Aslında bizim yani belki Türk bilim adamları için öyle ama yabancı bilim adamları için bu yani bizim ülkemiz çok çok daha önceden laboratuvar alanıydı. Belki evet, bizler de evet. çalışıyorduk ama bu kadar sesimiz duyulmuyordu. Yani hiçbiri yani ben Allah rahmet eylesin 17 Ağustos deprem oldu. Işık Ara hocamız bir anda çok popüler oldu. Yer bilimcilerin bunlar kimdendi? Jeodezi, jeofizik ya da jeoloji ne iş yapardı? Hiç kimse bilmez. Evet. Bir anda ön plana çıktı. Evet. Birçok şey yani biz ilk tabii bu programa başlamadan önce bir de gene Aykut Hoca'nın yönlendirmeleriyle 60 günlük de bir izleme yaptık. Hı-hı. Yani bütün o deprem dönemi sonrasındaki gelişmeleri izledik. Şimdi ilk başta tabii ki bazı şeyleri anlamak için ciddi çalışmak zorunda kaldık. Evet. Çünkü yer bilimi diyorduk, geçiyorduk. İşte jeoloji birazcık bildiğimiz bir konuydu ama jeodezisi, işte tarihçisi vesairesi bunların hiçbirisini evet. bilmiyorduk. Zaman içinde öğrendik. Evet. Bizim mesleğin yani hani jeofizikten diyelim ya da işte sismoloji biliminden alt bilimden farkımız ya sismolojide olan deprem şey yapılıyor. Yani nerededir, ne büyüklüktedir algılıyoruz. Bizim sistem yani tekniklerimizde kullandığımız tekniklerde biraz önce yayından önce de konuştuk Nuray hocamla yani deformasyonu çok daha önceden belirliyoruz. Evet. Yani rutin yani biz şu anda sürekli çalışan GPS istasyonlarımız var. Ne demek bu? 7 gün 24 saat herhangi bir noktanın nereye gittiğini evet. Çok net olarak takip etme şansımız var. 20 sene önce gözlemler bir fiil arazide yapıldığı için Evet. Yani ve kampanya bazlı yapıldığı için diyelim 6 ayda bir senede bir ziyaret ediyorduk aynı noktaları tekrar ve örneklerime aralığımız 6 ay 1 sene oluyordu. Şu anda düşünün aynı noktanın üzerinde 7 gün 24 saat o noktayı takip ediyoruz. Ve oraya gitmek zorunda da değilsiniz. Artık değiliz. Sürekli evet. Sabit istasyonlar kurduğunuz takdirde ve data iletişimini kurduğunuz takdirde gitmek zorunda da değilsiniz. Çok daha hassas evet. Bilgi alıyoruz. Çok. Şimdi bu GPS bilgisini belki dinleyicilerimizin de biraz GPS'in önemini anlamaları bakımından şunu söylemekte yarar var. Şimdi malum kuzey, yani örnek olarak Kuzey Anadolu fay hattının şeyi nedir? Onun güneyindeki Anadolu plakası kuzeyindeki Avrasya plakasına göre batıya doğru ortalama yılda 2-2,5 25 milim civarında batıya doğru devamlı gidiyor. Şimdi bunu ölçmek, burada bir milimin bile önemi var. Önemli tabii. Tamam mı? Tabii. Bunu ölçmek, sürekli ölçmek ve bu bütün fay hattı boyunca hatta daha da içerilere girerek, çünkü bu deformasyon bu, yani muazzam bir deformasyon. Büyük yer kabuğunu muazzam bir şekilde değiştirmesi. Depremin işte şeyi bu zaten, nedeni bu. Şimdi bunu o kadar güzel görebiliyoruz ki şimdi jeodezi uzmanları bize böyle oklarla, okların nokta bazında, nokta bazında belli zaman nasıl hareket ettiğini bu plakanın ve ne miktarda hareket ettiğini, fay hattı boyunca nasıl değiştiğini çok presisyonlu olarak verebiliyor. Bu muazzam önemli bir bilgi. Şimdi yılda 2,5 santim ne demektir? Hani deniyor ki efendim işte 500 yılda bir deprem olacak. Olacak. Bu şu demek. Yılda 2,5 santim mi 500'le çarparsanız ne yapar bu? 7,5 metre civarında bir şey. Bir atım olur. Tamam. 500 demeyeyim. 250 ile çarpsak 600 falan. Tamam mı? 500-600 yıl. 5-6 metre bir şey demektir. Atımı gösteriyor bu. Hakikaten de zaten yani son 99 depremlerinde de sen ölçüsünü Haluk tabii. Daha iyi bilecektir. Kendi gözümüzle çeşitli yerlerde gördük ölçükte vesaire de 4,5-5 metre atımı zaten bizzat gözlük ölçtük hatta. Şöyle bir... Bu çok önemli bir şey. Yani GPS basit bir alet gibi görünüyor ama bugün artık dediği gibi telefonlarımızda falan filan var ama bu alandaki etkisi ve o yani bu 20 yıldan beri de işte efektif kullanılıyor. Yani herhalde bugün Türkiye'nin bu manada GPS'le ölçülen deformasyonunu herhalde çok iyi biliyoruz değil mi? Çok iyi biliyoruz hocam. Evet. Ve şimdi tabii başka kurumlar ve çalışmalar da var. Onlardan da bahsedeyim. Evet. Mesela Harita Genel Komutanlığı. Tabii. Bu çalışmalara zaten yasal olarak da ilk başta Harita Genel Komutanlığı'nın bu GPS çalışmalarına çok büyük sizin katkısı var. Sizin de komutanlıkla çok yakın ilişkiniz vardır değil mi? Evet hocam. Şöyle bizim kurucu anabilim dalı başkanımız Onur Hoca. Evet. Harita Genel Komutanlığı'nda evet. Onur Gürkan Hoca. Harita Genel Komutanlığı'nda derse gitmiştir. Evet. Orada da bir sürü şu anda geçen komutan vekilimiz olan şeyimiz albayımız da bizim eski öğrencilerimizdendir. Doktorası bizdendir. Yani bizde Kandilli'den mezun şeyde çalışan, harita genel evet. Komutanlığında çalışan çok sayıda subay evet. Yani mühendis subaylar vardır. Harita Genel Komutanlığı'nın kendi kurmuş olduğu Türkiye Sabit GPS istasyonları ağı vardır. Bir network vardır. O network'ü belli periyotlarla onlar bu sürekli çalışan ağ değildir. Belli periyotlarda ziyaret edilerek gözlem yapılır. Onun dışında sanırım 4-5 sene oldu faaliyeti geçeli. TUSAG aktif diye bir sistem var. Yani biraz önce söylediğim gibi tüm Türkiye'yi kaplayan 147 tane Kıbrıs'ta da olan, Kuzey Kıbrıs'ta da istasyonlar olan bir network var. Bu network aslında haritalama amacıyla dizayn edilen bir network. Ama bu istasyonlarda sürekli 7 gün 24 saat çalışan GPS istasyonları var. Ve bu istasyonların verileri aslında bu GPS teknolojisi sadece teknik araştırmalara falan fayda sağlamadı. Hmm. Piyasadaki klasik haritacıların yaptığı, harita kadastro mühendislerinin yaptığı çalışmalara da çok büyük faydası var. Düşünün ki bir alanın haritasını çıkartacaksınız. Evet. 3 boyutlu planını, modelini çıkartacaksınız. Diyelim ki 1 ay sürecek bir çalışmanız yersel yöntemlerle. GPS'in hayata geçmesiyle bu tüm Türkiye'yi kaplayan TUSAG aktif sistemiyle yani iş gücünü belki 10'da 1'ine 20'de 1'ine indirebiliyorsunuz. Zamanı da aynı ölçüde. Zamanı aynı ölçüde evet. İndiriyorsun ve maliyetler de çok düşüyor ve Türkiye için çok komik maliyetlerle ortaya çıkan bir projeydi bu. Evet. Kültür Üniversitesi'nin öncülüğünde yapıldı. Harita Genel Komutanlığı ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün müşteri kurum olduğu bir kamu arge projesi TÜBİTAK'ın. Hmm. O proje yani hayata geçmesiyle belki kendini yani yarım yılda amorti ederek inanılmaz derece bir bilgi sağladı. Ve hem bu istasyonlar haritalama amacına yani klasik kadastro işine yararken aynı zamanda da bizim gibi bilim insanlarının projelerinde kullanacakları bir veri oldu. Bu tarzda 7 gün 24 saat işte yayın yapan bir sistem var. Marmara'da kurulmuş yine 24 saat 7 gün 24 saat gözlem yapan bir Marmara sürekli GPS ağı projesi var TÜBİTAK'ın kurmuş olduğu. Ve bunların bütün verileri de paylaşılıyor belli kurumlar arasında. Şöyle bazılarının yasayla tanımlı kısıtları var. Örneğin TUSAG aktif verilerini yasada tanımlı olduğu için ücret karşılığı satılıyor. Biz de bakanlıklar arası harita işlerini planlama, plan ve koordinasyon kurulu var. Hı hı. O kurulun işte üyelerinden bir tanesi de ben diyelim temsilcisi. Şey yapabiliyoruz odamız adına temsil ediyorum kuruldaki görevimi. Orada bilim insanları da işte verilere kolay ulaşmak istiyorlar, hızlı ulaşmak istiyorlar ve doğal olarak da ücret ödemek istemiyorlar. Kurul şöyle bir karar aldı. Bir günlük bir GPS verisinin bir bilim insanına maliyeti araştırma konu kullanacak bir bilim insanına maliyeti 25 kuruş. Yani parayla paralı olmak zorunda kanunen ama çok ulaşılabilir. Çok sembolik bir veri ve siz bunu alıp her türlü çalışmalarda doktora öğrencileri rahat tüm rahat kullanabilirsiniz. Bu bilgi paylaşımı konusunda tabii epey öğreniyoruz yani. Tabii. Çok gelişme oluyor. Sismolojik veriler de öyle. Deprem verileri de. Yani ben hatırlarım. Yani Kandilli'ye ilk girdiğimde Yunan kaşalar vardı. İşte veriyor vermiyor işte oldu. Tabii bu çok ilginç bir şey. Bu internet de, bu internet kültürü, internet terbiyesi de bunu çok etkiledi. Yani tabii. Bilgi giderek daha kolay, daha serbestçe, daha bedava ulaşılabilir bir hale geldi. Düşünebiliyor musun? Eskiden para ödeyerek aldığımız bir takım bilgileri şimdi çok rahatlıkla daha mütedahi bilgiye şeyiz. Tabii. Ve bu kültür herkesi etkiledi. Herkes elindekini böyle kıskançça saklamaktan vazgeçmeye başladı. Yani daha doğrusu bu ayıp olmaya başladı. Evet. Yani anlatabiliyor muyum? Bu çok önemli bir şey. Bir de hemen yani. Önünüzde buluyorsunuz. Şimdi hemen Haluk Bey anlatırken aklıma geldi. Bu Bolu Tüneli hadisesi vardı biliyorsunuz. Evet. Hemen Körfez depreminden sonra Aykut Hoca bir ara kayboldu. Aykut Hoca'ya ulaşamıyoruz falan. Bolu Tüneli'nin de ilk kuruluşu sırasında, ilk projenin yapımı sırasında çok aktifti. Şey yapmış hatta uyarıları olmuş. Uyarmıştı tabii. Sonradan anlattı. Meğerse Hava Kuvvetleri'ne gidip Hava Kuvvetleri'nin işte sık aralıkla yaptı herhalde yılda bir bütün Türkiye'yi bir fotoğraflama faaliyeti var ve oradan Bolu Tüneli'nin seneler içinde yapılacağı yerdeki heyelanı tespit edebilmek için şeyler üzerinde çalışmış şimdi ama Hava fotoğraflarından elde edilen hava fotoğrafı 1/35.000 ölçekli hava fotoğraflarından onu tespit etmek mümkün tabii. Aslında belki hocam şeyi mi öğreniyoruz bu internet kültürü falan derken bizler de bir birlikte çalışılabilirlik kültürünü mü edinmeye başladık? Yani i̇şte her şey birbirine etkiliyor yani klasik, ama internetin çok büyük işte rolü oldu yani. Bilgi bütün dünyada paylaşarak çoğalır falan diyoruz. Bir kıskançlık vardı eskiden böyle herkes ama bilgi ben üretiyorum. Ya. Bir de gizlilik vardı tabii yani, hocam yani. Gizlilik var ama biraz da ben üretiyorum bende kalsın şimdi. Ama üretiyorsun bir de şu var tabii yani sen bunu üretiyorsun ama bu devletin... Nereden üretiyorsun? Yani kaynağı şahsi nereden? Şahsi bir şeyin yok. Devletin verdiği parayla üretiyorsun tamam mı? Yani o toplumun malı aslında o bilgi. Ama bu problem bütün dünyada var. Mesela bir örnek göstereyim. Çok yakın bir örnek. Kaç en son deprem? 2000 Şili depremi. Zaman o kadar çabuk geçiyor ki yılları şaşırıyorum. 2011 olması lazım. 2011'de deprem oldu. Çok büyük. 9 falan biliyorsunuz. Evet. Ne oldu? Kayıt falan derken bir iki gün ortada hiçbir şey yok. Birileri saklıyormuş. Çünkü paper çıkaracak. Ha, paper çıkaracak. Bilmem ne. İşte laflar dolaştı. Yok para istiyorlarmış. Ya şimdi günahlarını almayalım ama. Yani böyle bir şey oldu. Daha sonra yani hatırlamıyorum. Böyle bir süre sonra görebildik kayıtları. Çünkü merak ediyoruz. O kadar büyük bir depremin biz mühendis olarak ya ivme kaydı nedir, nasıldır, kaç G şeyi var, işte frekans muhtevası nasıl vesaire. Bizim en çok ilgili. Şimdi öyle bir hale geldi ki alıştık çünkü internet sayesinde dünyanın her yerinde özellikle gelişmiş ülkelerde bir deprem olunca hop diye hemen ertesi gün Japonya'da mesela deprem oldu. Değil mi? Yani şu muazzam büyük deprem anında şeylere, kayıtlara eriştik mesela. Yani o artık şeyin bize verdiği bir lüks bir nevi internet. Evet. Evet. Sohbetin çok koyu evet. noktasındayız ama bir müzik parçası. Duke Ellington dinleyecekmiş evet. aslında duyduğum kadarıyla. Şimdi dinliyoruz efendim. Evet. Açık Radyo 94.9'dayız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Haluk Özener hocamız, Boğaziçi Üniversitesi Kandil Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda Jeodezi Bölümü Başkanı. Evet. Evet. Çok koyu bir sohbette evet, araya müziğimizi girdik. Evet, benim kişisel olarak yararlandığım bir konuşma oluyor, bilmiyorum. Çok. Evet, dinleyicilerimiz de içinde umarım çok sıkıcı olmuyoruzdur yani. Sanmıyorum. İlginç şeyler. Çünkü aslında hayatımızı ilgilendiren şey. Şimdi arada konuşuyorduk mesela bu navigasyon cihazları falan ne kadar yaygın hale geldi. Bu tabii işte yine jeodezideki gelişmeler sayesinde tabii. Değil mi? Bu teknolojik gelişmeler artık bilimdeki gelişme. Biraz onlardan da bahsedebilir miyiz? Onların geleceği nereye gidecek? Yani nereye doğru gidiyor dünya? Bu uydu, büyük ölçüde uydu teknolojisine bağlı. Bunların sonu nereye gidecek? Nereye kadar varabilir? Yani ülkeler aslında inanılmaz derecede bu alana yatırım yapıyorlar. Evet. Yani bunların birçoğu yani hayatımızı kolaylaştıran uygulamalar olduğu gibi yani bir kısmı da aslında uygulama istenirse işte savunma amaçlı, şey amaçlı, ülke güvenliği amacıyla da çok rahatlıkla kullanılabiliyor. Hani ben bazen şey yapıyorum, bazı yerlerde biliyorsunuz şeydir. Fotoğraf çekmek yasaktır ülkemizde. Evet. Ama biliyorsunuz ki Amerika'nın bilmem neresinde oturan bir adam fotoğraf çekme yasak olan yerin neresine ne olduğunu uydudan, Google'dan görüyor. Ya da başka bir yerden görebiliyor. Evet. Şimdi şeyden bahsedeyim, bu navigasyon cihazlarından bahsediyoruz. Hakikaten herkesin hayatına girdi. Yani işte nereye gideriz, nasıl gideriz? Bu da aslında jeodezinin bir uygulaması. Trafikte nedir? Nasıl rahat şey yani şeyler, evet. Hızlar belli oluyor. Evet. Yani şöyle düşünün. Neydi elimizde? Bir alet var. O alet bir alıcı. Yukarıda da konumu belli olan uydular var. Yani hangi anda neredeler. Onlar sinyal yolluyorlar. Zaman sinyali ve bazı mesajlar yolluyorlar. Yörünge bilgilerini yolluyorlar. Sizin de elinizde bir alet var. O aletin içine de siz haritaları yerleştirmişsiniz. Dolayısıyla konumdan dolayı, koordinatlardan dolayı nerede ne zaman olduğunu biliyorsunuz. Şimdi aynı zamanda sesli bilgi de oluyor. Sesli bilgi de oluyor. Yani artık hani kaybolma olasılığı çok düşük yani. Evet. Şimdi bunların dediğiniz gibi hayata geçmesiyle bizim meslektaşlarımıza gerçekten hem iş imkanları, evet. Teknolojiden faydalanma imkanları geldi. Örneğin biraz önce söylüyordum yine arada yolda araçlar görüyorsunuz şu anda. Bazen kamyonetlerin üstünde, bazen arabaların üstünde böyle üç ayaklı bir aletler. Tepede de bir şeyler dönüyor ve fotoğraf makineleri var. İşte bunlar bu aletler mobil haritalama aletleri diyelim. Üstünde lazer tarayıcılar var ve fotoğraf makineleri var. Bir sokağa giriyor. Girdiği sokaktaki sağlı sollu yani etrafındaki 360 derece etrafındaki ne var ne yoksa anında kaydediyor, fotoğraflıyor, yersel tarayıcılarla tarıyor ve siz geliyorsunuz anında modelleyerek nerede ne var? İşte o haritalara işleyebiliyorsunuz. İşte şey söylüyoruz ama uygulamanın adını söylüyoruz ama Google'da olduğu gibi yani caddenin üstünde dolaşıyorsunuz. Tamamen hep jeodezinin çalışma alanları bunlar. Buna benzer sistemler mesela şeyde de kullanılıyor. Çok güzel oldu. Şimdi bina envanterini çıkartacağız mesela. Evet. Şimdi bina envanterini çıkarmak kolay bir şey değil. Yani, yani Türkiye'de de genelde bakarsın. Bütün dünyada da yani çok özellikle kalabalık kentlerde öyle yüz binlerce binanın özelliklerini de şey yaparak. Şimdi bunların her bir binanın düşünün fotoğrafını çekebiliyorsunuz. Yani bunları tabii proses etmek de kolaylaştı. Yani diyelim 100 bin binanın fotoğrafını çektiniz tek tek hani manuel olarak çektiniz. Bunu proses etmek için yıllarca çalışmanız gerekir. Nedir nasıldır bilmem. Şimdi bunların ya elektronik proses imkanlarımız da arttığı için bu ölçme teknikleriyle yani değerlendirme ve proses imkanları bir araya gelince inanılmaz şeyler oluyor. Şimdi bu bağlamda yani beni ilgilendiren bir konu olduğu için söylüyorum. İşte bizim arkadaşlar da şey yaptılar yani uygulamalar yaptılar. Hatta Dubai'de, Abu Dhabi'de evet. Güzel uygulamalar yaptılar. Oranın Dubai'nin yani oralar küçük yerler, çok büyük yerler değil ama bu arada modern işte buna benzer aletlerle yani resimlerini çekerek çok güzel envanterlerini çıkarttılar. Tehlike analizleri, hasar görebilirlik. Hasar görebilirlik yani analizleri. Analizleri. Ki o zaman modelleme yapmak da çok kolay. Güvenilir oluyor. Datanız. Çünkü biz bu işi yani bu önceden nasıl yapılıyordu hasar görebilirlik analizlerini ilk defa işte benim de içinde bulunduğumuz, evet, İzmir'de daha İzmir 1996-97'de başladık. Evet. O zamanki envanter imkanları, o zaman kişiye bağlı envanterler yine de çok iyi yapıldı ama yani ne kadar uğraştığımızı hatırlıyorum. İnşaat mühendisi odasının elemanlarını şey yaptık, mühendisleri seferber ettiniz. Ama evet, onları proses etmek ben hatırlıyorum. İşte ne yapalım, bir takım formlar falan, o zaman daha 90'lar olduğu için elektronik kompütürler de bu kadar şey değil. Doğru, yani elimizde herkes, doğru, herkesin elinde değil. Dolayısıyla yani o bilgileri, yani İzmir'in envanterini o zamana göre çok başarılı bir çalışmadır ama şimdi yani ne olursa olsun tabii hassasiyeti bir yere kadar. Şimdi aynı şeyi yeni baştan yapıyorlar herhalde, bu teknikleri umarım kullanıyorlardır İzmir'de. Duyuyorum arkadaşlar. Yani düşünün, bu dediğim 15 senelik bir hadise yani. Ya çok tabii eski değil. Çok çok yakın tabii. Ama tabii o kadar teknolojideki hızlı gelişmeyle şey oldu ki bu, ve çok faydalı tabii. Hocam şu anda dünyanın önemli kentlerinin bir kısmını internete giriyorsunuz. Sokaklarında dolaşıyorsunuz. Evet, gayet rahat rahat. Hangi otelde kalacaksanız o otelinizi buluyorsunuz. Kaçıncı katta olduğunuzu tespit ediyorsunuz falan yani. Evet. O hale geldi. Yani teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki, örneğin bir iki teknikten daha bahsedeyim yani. Evet, lütfen. Dinleyicilerim sıkılmazlarsa. Yine jeodezinin, bu GPS'ten bahsediyoruz. Mesela normalde biz örnekleme aralığını, yani data örnekleme aralığını 30 saniye alıyoruz. 30 saniye bizim için yeterli. 30 evet, saniyede bir ölçü alıyoruz. Ama şimdi teknoloji o kadar gelişti ki high rate GPS dediğimiz bir şey, bir cihazlar var. Yani örnekleme aralığı 50 Hz olan 100 Hz'e kadar çıkabilecek cihazlar var. Yani 50 Hz demek saniyede 50 tane data almak demek. Böyle olunca da aslında biraz GPS, jeodezi sismolojinin rakibi olmaya başlıyor. Evet, yani evet. Biz de yani saniyede 50 tane sample örnekleme ile çok daha hızlı olarak yani. Şimdi tamam, bunu hatırlattım. Bak şimdi sözünü keseceğim. Şimdi bu Amerika'da, Türkiye'de belki yapanlar var mı? Ama şimdi kulaklarını çınlatalım. Çok değerli bir arkadaşımız vardır. Yıllardır Amerika'da bulunur. Mehmet Çelebi. USGS'in mühendislik alanında en üst düzeyde adamıdır. Menlo Park'ta, Kaliforniya'da. Şimdi bu teknolojinin gelişmesiyle, ki Mehmet Çelebi bu işe... Yani bir 6-7 sene evvel başladı. Daha yeni yeni. Yani tabii gelişmişti ama görüyorlardı öyle şeyi. Şimdi deprem sırasında binaların deformasyonlarını ölçüyordu. Bina şekil değiştiriyor. Tabii. Eğiliyor. Yani tepesinin ne kadar gittiğini, ne kadar geldiğini. Şimdi bunları biz nasıl yapıyorduk? Yani şimdi de öyle yapıyoruz. İşte çeşitli katlara akselerometreler, yani ivme ölçerler koyuyoruz ama ivme ölçüyor. Halbuki biz deplasmanın ne kadar gittiğini, yer değiştirdiğini yani görmek istiyoruz. İşte oradan entegre ederek vesaire buluyoruz, hesapla buluyoruz. Ama şimdi bu Haluk'un söylediği çok hassas GPS şeyleri sayesinde düşünün. Bir saniyede 50 tane kayıt alıyorsa yani, ya 100 tane kayıt alıyorsa, bu film gibi bir şeydir yani. Mesela hareketin yani, nabzını yani tutup filmi seyrediyorsunuz demektir o yani, değil mi? Televizyonlarda 100 Hz değil mi yani şimdi? Yani bu müthiş bir teknoloji ve bu yani GPS'in getirdiği, mesela bunu ben unutmuştum şeyini, lafı açtıkça insanın aklına geliyor. Bu bizim alanımıza da muazzam bir şey. Tabii. Yani binaları... Yani structural health monitoring. Düşünün yani. Bunların sayısı arttıkça bir deprem anında gerçek binalarınızın nasıl deforme olduğunu göreceksiniz. Laboratuvar ölçümü bu. Tabii. Yani laboratuvar diyoruz biz de. Laboratuvara, depremlere biz, ben laboratuvar demeyi çok severim ama ölçüsü sınırlı. İşte tabii, bir iki tane. Şimdi bu depremlerde yani bu şeyler sayesinde bunların tabii enstrümante etmek lazım. Önemli binaları bugün bütün yüksek binaların üstüne yeteri kadar GPS şeyi koysak. Adıcısı. Değil mi? Bunlar çok pahalı şeyler değil. Veya o binanın değerine göre çok önemli değil en azından. Yani şimdi şey koyuyoruz. Ya teşvik ediyoruz. Hepsi konulmuyor ama işte bir iki tanesi de konuldu. Yani ivme ölçer konuyor yüksek binalar ama GPS cihazının da konulması daha da hassasiyet arttırıyor. Şöyle artıracak aslında hocam. Yani sistemi evet, kurduktan sonra bunun yazılımını hallettikten sonra... Evet. Paket programlar var. Üzerine kendiniz modüle işlemeye de elverişli evet, olan programlar. Bunları sistemi kurduktan sonra aslında çok büyük maliyetler değil. Dediğiniz gibi eminim. Bir gökdelenden bahsediyoruz. Yani bir iş merkezinden tabii, bahsediyoruz. Tabii. Yani milyonlarca dolardan bahsediyoruz. Onun üstüne evet. koyacağınız belki 20 bin dolarlık bir şey. Hiçbir şey. Cihaz tabii. hiçbir şey ama size çok şeyler, çok çok büyük veriler sağlayacak. Evet. Hayat kurtarabilir. Hayat yani. Kurtarabilir. Şunu mu anlıyorum hocam, araya giriyorum ama diyelim ki 3 büyüklüğünde, 4 büyüklüğünde bir depremi tespit ettiği bir hareketi tespit etti. Yo, biz buradan hareketle şeyi ölçebilir miyiz? Yani bir 7'de 8'de ne olacağını tespit edebilir miyiz? Bir bina için söylüyorum bunu. Binada şimdi bakın şöyle. Şimdi bunu depremin tahmin edilmesi anlamında ben düşünmüyorum. Evet. Bu bir deney yani. Şimdi biz bir bina modeli kuruyoruz. İşte bilgisayarda çeşitli yöntemlerimiz var. Hesaplıyoruz. Simülasyon yapıyoruz. Diyoruz ki depremde bu binanın tepesi mesela 100 metre bir binaysa bu binanın tepesi ben diyorum ki 1,5 metre deplasman yapar. Yer değiştirir. Maksimum. Veya 2 metre. Evet. %1,5. Ama bunu bir takım hesaplara göre yapıyoruz. Tabii hesaplara göre yapıyoruz. Ama tabii bunlar bir takım kabuller var. Tabii. Tamam mı? Benim hesaplarımda bir takım yaklaşıklıklar var. Modellerimde yaklaşıklıklar var. Vesaire evet. vesaire. Şimdi niye biz test yapıyoruz laboratuvarda? Bunları verifiye etmek için. Evet. Varsa hatalarımız onları görmek için. Kabullerimizi rafine etmek için. Değil mi? Bunlar için. Burada şimdi tabiatta olan bir deprem, gerçek deprem altında bu bilgiyi hem de böyle ucuza kolaylıkla. Yani bir laboratuvarda bir test yapmak bugün milyonlarca dolar para harcamanızı gerektirebiliyor. Doğru. Laboratuvarda her şeyi yapamıyorsunuz da. Evet. Birebir bina modeli yapabilir misiniz? Ya tek tük var. Yani yapılabilen. Tamam mı? O da bir iki tane değil. Örneğini biliyoruz. O da çok büyük değil. Evet. Bir gökdeleni laboratuvarda sarsıntı değil. Evet. Kendisini kullanmak yani bir deney aracı gibi kullanmak oluyor. Bu müthiş bir şey. Ben o zaman hesapladığım 1,5 metrenin doğru mu olduğunu... Gerçekten nasıl? Kendinizi de test etme imkanınız. Tabii diğer ölçümlerle birlikte ivmeleri de ölçüyorum vesaire ölçüyorum. Yarın öbür gün belki başka imkanlar da olacak. Biliyor muyum? İşte bilim böyle böyle gelişiyor. Mühendislik böyle gelişiyor. Evet, zaten ikinci sorum da oydu. Yani biz bütün bunlardan böyle bir deprem tahmini, bir deprem öngörüsü... Yani bakın o işin ben fazla karıştım şeyini ama yol göstermek için söylüyorum. Şimdi Haluk'un özellikle bahsettiği bu yer deformasyonları, ölçüleri vesaire. Bunlar tabii yer kabuğunun dinamik yapısının, deformasyonun, hareketlerinin iyi anlaşılması bakımından ve daha sonra teorik çalışmalarda baz alınması bakımından çok önemli. Ama eninde sonunda tabii o iş o kadar kolay bir şey değil. Yani evet. insanoğlu, bilim adamları çok uğraşıyorlar. Daha da uğraşacaklar. Değil mi? Sen devam et. Ben hocam, çok fazla parametre var. Evet. Bilinmeyen evet. var. Yani siz yani biz jeodeziciler olarak diyelim ki o bilinmeyen parametrelerden 2 tanesini takip edebiliyoruz. Jeofizikçiler 3'ünü takip Tabii. ediyor. Hidrojeologlar bir kısmını, işte yeraltı su seviyesi, ısı değişimini takip edebiliyor. Mesela karıncaları takip edenler var. Onlar da var. Yani farklı doğa olayları tabii inceleyenler var. Evet. Yani bana sorarsanız belki işte bir şey olacak, bir merkez olacak. Tüm veriler bir data center'a gelecek ve bir şekilde yani 2 tane parametredeki değişimle bir prediksiyon yapmak çok anlamlı gelmiyor. Ama evet. biz jeodezici olarak neyi biliyoruz? Çok net somut şeyler sunabiliyoruz jeodeziler. Yani şurada şu kadar deformasyon var. Yani hocamın dediği gibi Anadolu bloğu işte 20-25 milimetrelik bir hızla güneybatıya doğru hareketi var. Bu açılım Ege'ye geldiğiniz zaman 30-35 milimetrelere ulaşıyor. Ama Doğu Anadolu'ya gittiğiniz zaman 5-10 milimetrelerde. Dolayısıyla biz bunu jeodeziden neyi çıkartabiliyorsunuz? Fay hareket ediyor mu, etmiyor mu? Aktif mi, değil mi? Çok orada hareket bu. Var çok, mı, yok tabii. mu? Yani biz bunları bizim jeodezi bilim dalıyla bunları net olarak görme şansımız var. Ben aslında herhalde süremizin sonuna doğru yaklaşıyoruz evet. bilmiyorum da. Belki söylemek Lütfen. İstediğim bir şey daha var. Yeni tekniklerden bahsediyoruz. Evet. Mesela biz şu anda bölüm olarak bir İstanbul Kalkınma Ajansı'nın, bu Kalkınma Bakanlığı'nın belirli bölgesel ajansları var. Onların afet programından aldığımız bir destekle şu anda ülkemiz için yani Türkiye'de olmayan bir bir sistemi kurma yoluna çıktık. Evet. Bu da nedir? Derin kuyu gerinim ölçer sistemi. Burada yani ne deformasyon yapacağız? Deformasyon ölçer. Pardon. Evet. Termoloji birliği sağlayalım. Deformasyon ölçer. Şimdi biz ne yapıyoruz? GPS'i ne ölçüyoruz? Yer değiştirme ölçüyoruz. Evet. Doğru mu? Değiştirme. Deplasman ölçüyoruz. Ve bu, siz bu deplasmanı sürekli zamana bağlı ölçerseniz bir hız alanı bulursunuz. Evet. Zamana bağlı bir değişim bulursunuz. Şimdi GPS'leri ölçüyoruz. GPS'ler çok hassas cihazlar ama diyelim ki bunun nanostrain cinsinden diyelim. Şekil değiştirme, şekil değiştirmeyi, ölçümü. Şekil değiştirme yani matematik olarak tabii yer değiştirmenin türevi. Tamam. Yani daha nasıl diyelim? Onun değişimini gösteriyor. Yer değiştirmenin değişimini gösteriyor mekansal boyutta. Mekansal boyutta. Şimdi bu esas olay bu. Yer değiştirmeden daha önemli olan ki bu iç gerilmelere buradan geçebiliyorsunuz. Evet. Bunun mesela GPS'le hassasiyetinden bahsediyorum. Çok hassas. 30-50 nanostrain hassasiyetine biz bunu GPS'ten türev olarak dönüştürebiliyoruz. Ama bu sistemle direkt gerinimi ölçe... Deformasyonu. deformasyonu ölçebileceğiz ve nanostrain hassasiyetinde ölçebileceğiz. Çok yani ve bu nasıl yapacağız? Faya mümkün olduğu kadar yakın yerlere kuyular açarak ki bu kuyular 175-200 metre, 150-200 metre aralığında kuyular olacak. Bu kuyuların içine biz bu gerilim ölçer cihazlarını yerleştireceğiz. Bunun üstüne bir tane farklı enstrümanlar da yerleştirir. Bir tilt metre koyabileceğiz. Evet. Bir sismometre koyabileceğiz. Bu kuyuyu kapattıktan sonra onun üstüne de ya da yanına bir yere bir GPS aleti kuracağız. Dolayısıyla bir istasyonla farklı ölçme cihazlarıyla kimi onların zaman birbirine ilişkiyi doğrulama gibi bağıntılarla bir sistem yani sistem aslında gelişmiş bir sistem var ama evet. Türkiye'ye uygulanmamıştı çok şu güzel, ana kadar. Çok güzel. Bu ilk defa uygulanacak. Bu ilk defa uygulanacak. İstanbul için uygulanacak dediğim gibi Kalkınma Bakanlığı'nın desteğiyle. Evet. Biz bunu bir ileri aşamaya daha taşıyıp biraz önce anlattığım bu yüksek örnekleme aralıklı GPS cihazlarını sürekli olarak Marmara bölgesine yeni istasyonlar kurarak tesis edip evet. Bu derin kuyu sismometre, özür dilerim, derin kuyu gerinim ölçer cihazlarında sayısını arttırıp Marmara'yı bu şekilde kontrol altına almayı planlıyoruz. Bunun için de Kalkınma Bakanlığı'na, eski adıyla Devlet Planlama Teşkilatı'na yeni bir proje önerisinde bulunduk. Ümit ediyoruz ki bu projenin önemi anlaşılır ve destek buluruz. Umarız desteklenir, evet. Evet. Yeni bir şey yaparız. Yani yeni bir ölçme sistemi geliştirmiş oluruz. Kalkınma Ajansı ile başladığınız proje şu bu anda... Proje, bu yani destek aldı. Başlıyor evet. Ama küçük bir prototip diyelim uygulaması. Evet. Çok kısıtlı bir bütçeyle. Çünkü şöyle düşünün. Bu bir kuyunun maliyeti aşağı yukarı 500-600 bin lira. Evet. Yani cihazları birlikte. Ve 600 bin liralık bir şeyi kuyuya açıyorsunuz. Aletleri gömüyorsunuz. Üstünü betonluyorsunuz. Yani tamamen kapatıyorsunuz. Tamamen kapatıyorsunuz. Evet. Yani yapılmamasının şimdiye kadar sebebi bir Türkiye'de uygulayan kimseler yok. Bizim şu anda yani Amerika Birleşik Devletleri'nde UNAVCO diye bir kuruluş var. Biz onunla yani uzun yıllardır ilişkiler içindeyiz. Benim uluslararası bir jeodezi birliğinde bir komisyon başkanlığım var. O komisyon başkanlığı aracılığıyla da ilişkilerimiz daha da güçlendi. Evet. Onlardan alacağımız teknik destekle bu işi gerçekleştireceğiz. Son bir şey söyleyebilir miyim? Buna benzer aynı şey değil. Bir proje aslında belki senin gözümden kaçmış mı olabilir? Atilla Ansal'ın yine TÜBİTAK'tan aldığı destekle yürüttüğü bir proje var. Onlar da Ataköy'de iki tane veya üç tane derin kuyu açtılar. Yani 200 metre falan civarında belki daha fazla olabilir. Alivyon bir zemin. Onlar da çeşitli yüksekliklere ivme ölçer yetiştirerek düşey deplasman doğrultuda ivmelerin değişimini ve bunun için bizim yaptığımız simülasyonları geçerliliğini şey yapmak üzere kayıt alıyorlar. Tabii daha yeni, bu bir yıldır falan şey oldu. Çok büyük depremler olmuyor ama küçük depremleri başarıyla kayıt edebiliyorlar. Yani aynı şey değil. Sen, yok, aynı şey değil sadece. Yani benzer, biraz yani önce söyleyeyim yanlış anlaşılmasın. Evet. Kuyu, yani derin kuyu uygulamaları Türkiye'de var. Evet. Bizim söylemek istediğim jeodezini bir tekniği olarak, gerinim evet, ölçer. Jeodezi olarak. Bu dediğim, jeodezi bu olarak, dediğim deprem mühendisi. Deprem mühendisinin dediğim tabii, gibi derin tabii. Kuyu sismometre cihazlarının yerleştirildiği kuyular var. Marmara'nın ortasına bizim sizin de bildiğiniz evet. gibi ne diyelim okyanus tabanı ocean bottom sismometre evet. cihazların kurulduğu evet. bir network de var. Ama bu benim dediğim jeodezi olarak farklı bir uygulama. Evet. Evet. Haluk Hocam size çok teşekkür ederiz. Aslında tabii sorularımız bitmedi. sohbette çok güzel gelişti. Umarız dinleyicilerimiz de yararlanmışlardır. Umarız artık öyledir. Haluk çok teşekkür ediyoruz. Evet. Buraya geldiğin ve bu değerli bilgileri bizimle ve dinleyicilerimizle paylaştığın. Ayrıca İstanbul Projesi'nin de geleceğini merakla evet. Bekliyoruz. Umarız tekrar onu da tekrar duyurmak isteriz dinleyicilerimize. Tekrar, evet. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Hocam. Ben de çok teşekkür ediyorum tekrar davet ettiğiniz için. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet efendim, Açık Radyo 94.9'da bu hafta konuğumuz Profesör Doktor Haluk Özener idi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve Jeodezi Bölümü Başkanı. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Hey! Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41